แนะนำบทอัตตกาสุรบทอัตตกาสุรเป็นบทมักกิยะมี8องค์การที่กล่าวถึงความเพลิดเพลินของมนุษย์อยู่กับสิ่งยั่วยวนต่างๆในการดำเนินชีวิตและการแข่งขันเพื่อรวบรวมสะสมจนกระทั่งความตายมาพัดพรากเอาความเพลิดเพลินของพวกเขาไปเสียและมันได้มาเยือนเขาโดยฉับพลันไม่ทันรู้สึกตัวและมันก็ได้โยกย้ายพวกเขาจากบ้านพักไปสู่หลุมฝังศพบทนี้ได้เตือนให้รำลึกห้ามปรามและตักเตือนทั้งนี้เพื่อเป็นการขู่สำทับมนุษย์และเตือนให้สำนึกถึงความผิดเนื่องจากพวกเขาพะวงอยู่กับสิ่งที่จะสูญเสียไปมากกว่าสิ่งที่จะคงอยู่กับพวกเขาบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงภัยพิบัติต่างๆและสิ่งที่น่าหวาดกลัวซึ่งพวกเขาจะได้พบกับวันโลกาพินาศซึ่งในวันนั้นจะไม่มีใครผ่านพ้นหรือหนีรอดพ้นไปได้ بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฮากุมุตตะกาธุรฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิร การสะสมทรัพย์สมบัติได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินจนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพ คัลลาซาวฟะตะอัลมูนซุมมะคัลลาซาวฟะตะอัลมูน เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู ้คัลลาลาวตะอัลมูนอิลมัลยะกีนละตะรุนนัลญะฮีม ไม่ใช่เช่นนั้นถ้าพวกเจ้าได้รู้อย่างแท้จริงแล้วแน่นอนพวกเจ้าจะเห็นไฟที่ลุกโชน ซุมมะละตะรุนนะฮาอัยนัลยะกีน แล้วแน่นอนพวกเจ้าจะได้เห็นมันด้วยสายตาอย่างแท้จริง ซุมมะละตุสอะลุนนะยะมะอิดินอานินนะอีม แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับในโลกนี้